99 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.5 listopada. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dobra wiadomość dla spłacających kredyty. Znów spadną raty pożyczek w złotych. Greenpeace skarży Słowację za zgodę na odstrzał niedźwiedzi. O słynnych rogalach już myślą nie tylko poznaniacy. Pół Polski marzy pewnie o tym, żeby spróbować tego oryginalnego, fantastycznego, poznańskiego rogala świętomarcińskiego. Raty kredytów w złotych ponownie spadną. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. To wpłynie na spadek kosztu kredytów, mówi Piotr Maszczyk, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Co to oznacza? To oznacza, że ci z Państwa, którzy mają karty kredytowe na przykład, niedługo dostaną informację o tym, że bank, który im tę kartę kredytową zaoferował, zmniejsza oprocentowanie kredytu, który możemy wykorzystać posiadając kartę kredytową, no bo spada stopa referencyjna. Niższe raty będą też płacić m.in. spłacający kredyty hipoteczne. Jednocześnie należy się spodziewać spadku oprocentowania lokat. Podstawowa stopa NBP będzie wynosiła 4,25%. Greenpeace Polska składa skargę do Komisji Europejskiej przeciwko rządowi Słowacji. Oskarża słowackie władze o łamanie unijnego prawa środowiskowego. Chodzi o zgodę na masowy odstrzał niedźwiedzi bez oceny wpływu na środowisko. Decyzja o odstrzale nawet 350 niedźwiedzi podjęta w tym roku przez słowacki rząd została podjęta nielegalnie. To znaczy nie sprawdzono, jaki ta decyzja będzie miała wpływ na polską populację niedźwiedzi. W Polsce niedźwiedzie żyją tylko w Karpatach, tylko tuż przy granicy ze Słowacją. Te masowe polowania na Słowacji odbywają się nawet kilka kilometrów od polskiej granicy, więc siłą rzeczy one mają wpływ na polską populację niedźwiedzia. Mówi rzecznik Greenpeace Polska Marek Józefiak. Aktywiści twierdzą, że od początku roku na Słowacji zastrzelono już 180 niedźwiedzi. To ostatnie posiedzenie Sejmu, którego obrady rozpoczął i zakończy Szymon Hołownia. 18 listopada ma się zmienić marszałek. Zgodnie z umową koalicyjną na czele Izby Niższej Parlamentu stanie obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Paweł Bliźniok z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Szymon Hołownia wprowadził nową jakość w zarządzaniu Izbą i przyczynił się do wzrostu zainteresowania obradami. Jeżeli chodzi o prowadzenie obrad Sejmu i też to zainteresowanie, które wzbudziły nie tylko wybory w październiku 2023 roku, ale również jego osobowość, sposób jak poukładał pracę Sejmu i takie nietypowe podejście do prowadzenia obrad, ja oceniam pozytywnie, że to była miła odmiana, jeżeli chodzi o polski parlamentaryzm. Opozycja zarzuca odchodzącemu marszałkowi ograniczanie wypowiedzi jej posłów. Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości krytykuje Szymona Hołownię, ale wskazuje na sprawę, w której w jego ocenie zachował się przyzwoicie. Liczne przypadki łamania i prawa, i zasad demokracji na sali sejmowej. Zaczęło się od sprawy posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wygaszenie ich mandatów bezprawne zupełnie wobec ułaskawienia prezydenckiego. Nadszedł taki moment, że pokazał swoją dojrzałość i odpowiedzialność. Przeciwił się próbie zamachu stanu. Nie wahał się zaprzysiąc wybranego przez Polaków prezydenta Karola Nawrockiego. Szymon Hołownia wkrótce przestanie także kierować Polską 2050. Ratownicy szybciej dojadą do pacjentów w Małopolsce. Od nowego roku dodatkowe załogi karetek pogotowia rozpoczną pracę w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Będzie też więcej całodobowych dyżurów, żeby szybciej reagować w nagłych przypadkach. Wydłużenie czasu pracy dotychczas funkcjonujących zespołów ratownictwa medycznego zwiększa dostępność tych zespołów dla pacjentów. Jeżeli pacjent dzwoni, to dyspozytornia medyczna, która zawiaduje, zarządza tymi zespołami ratownictwa medycznego, ma większe pole manewru, większą liczbę zespołów ratownictwa do dysponowania. Mówi szefowa Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Joanna Bogacz. W przyszłym roku w województwie małopolskim pojawił się na próbę zespołu ratownictwa medycznego na motocyklach. Ratownicy na jednośladach będą dyżurować w Zakopanem. I jeszcze rogalowe szaleństwo w Poznaniu. W tych dniach sprzedaje się ponad 1 000 000 sztuk kultowych słodkości. Świętomarcińskie rogale już dominują w cukierniach i sklepach stolicy Wielkopolski. Mieszkańcy odliczają godziny do 11 listopada, kiedy świętować będą też imieniny ulicy Święty Marcin. To tam odbywa się tradycyjny kiermasz. A kultowy rogal to już znak rozpoznawczy Poznania na świecie. Zjedzenie rogala świętomarcińskiego stało się na pewno jedną z najważniejszych czynności turystycznych, jakie trzeba dokonać w Poznaniu. I pewnie poza Koziołkami to właśnie rogal stał się dzisiaj tym symbolem Poznania, z którego też jesteśmy bardzo dumni. Wchodzimy w listopad, czyli w ten czas, kiedy pół Polski marzy pewnie o tym, żeby spróbować tego oryginalnego, fantastycznego poznańskiego rogala świętomarcińskiego. Mówi Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Certyfikaty potwierdzające odpowiedni wypiek rogali otrzymało w tym roku prawie 100 piekarni i cukierni z Wielkopolski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Jelena Rybakina już może się udać na rogala świętomarcińskiego, bo formalnie w półfinale turnieju WTA Finals w Riyadzie. Po wygraniu w trzecim meczu fazy grupowej reprezentantka Kazachstanu, w którym odprawiła z kwitkiem rezerwową Jekaterinę Aleksandrową 6-4 i 6-4, która w ostatniej chwili zastąpiła na korcie chorą Madison Keys. Teraz czas na Igę Świątek. Polska tenisistka gra o być albo nie być w saudyjskim turnieju. Jej rywalką Amanda Anisimova. Kto wygra, przechodzi dalej do top 4. Jak na razie 1-1 obie zawodniczki wygrały swoje podanie. Władze miejskie Mediolanu podpisały akt sprzedaży legendarnego stadionu piłkarskiego San Siro mediolańskim klubom Milanowi i Interowi. Kwota 197 milionów euro. Kluby sfinansują wyburzenie starego obiektu i budowę nowego stadionu obok. Na stadionie San Siro Milan i Inter od 80 lat rozgrywają swoje mecze ligowe. Odbywają się tam również najważniejsze spotkania włoskiej reprezentacji. Dlatego Włosi nazwali stadion katedrą włoskiego futbolu. Nowy obiekt ma być gotowy w 2032 roku, gdy Włochy wraz z Turcją będą gospodarzami Mistrzostw Europy. Do tego czasu Inter i Milan będą grały na starym stadionie. Projektantem nowego obiektu, który ma pomieścić ponad 70 tysięcy widzów, jest słynny brytyjski architekt Norman Foster. Wyburzaniem i budową zajmie się znana włoska firma Davida Manica. Ten sam duet zrealizował rozbiórkę i budowę nowego londyńskiego stadionu na Wembley w 2007 roku. Inwestycja będzie kosztować oba mediolańskie kluby ponad miliard euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A jeszcze dziś wieczorem na San Siro Inter podejmie Kaira Taumat w czwartej rundzie Ligi Mistrzów UEFA. O 17.30 w katowickim Spodku zaplanowano święto siatkówki. Najpierw o Super Puchar Polski. Mistrzynie kraju, deweloper z Rzeszów, zmierzą się z ŁKS-em. Atakująca Rysic Oliwia Sieracka. My mamy w drużynie tak doświadczone zawodniczki i tak zawodniczki, które grają na takim poziomie, że wydaje mi się, że gdzieś na pewno robi to wrażenie. Nasz plus, gdzieś od początku sezonu o tym mówimy, bo to tak naprawdę pierwsze takie wyzwanie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. My się cały czas będziemy przygotowywać, cały czas trenujemy ciężko i zobaczymy, jak to będzie dalej. O 20.30 Bogdanka Luk-Lublin zagra z JSW Jastrzębskim Węglem. Iga prowadzi 2-1. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Jutro w ciągu dnia ma być sporo słońca. Na wschodzie Polski będzie niemal bezchmurnie, południowym wschodzie. Rano mogą pojawić się mgły, zwłaszcza na południu i zachodzie Polski z kolei. Temperatura ma wynieść od 10 do 13 stopni przeważnie, ale będzie na południu miejscami nawet do 16. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Dzwonią Państwo pod 2 2 i 7 3 w sprawie płac burmistrzów i wójtów między innymi. Patrzymy na Amerykę jako wzór demokracji i wzór naśladowania, to popatrzmy sobie, kto tam dochodzi do władzy. Ludzie, którzy są biznesmenami, którzy osiągnęli jakiś sukces. No i pan zobaczy sobie na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Myśli pan, że jemu zależy na tej pensji prezydenckiej? Nie. On jest tak dorobiony, ma taką kasę, że po prostu, że on dobrze wie, jak zrobić tak, żeby system prawny działał w ten sposób, żeby ludzie się mogli tam rozwijać, a nie tracić biznesy, bo to jest w interesie narodu. No nie wiem, czy Amerykanie podobnie entuzjastycznie oceniają prezydenturę Donalda Trumpa. Wyniki ostatnich lokalnych wyborów zdają się dawać nieco inny sygnał. Podpytam o to za moment Marka Wałkuskiego. O 17.30 w Pulsie Trójki za to pojawi się rozmowa o cyberbezpieczeństwie po atakach na system płatności Blik. Czy Polska jako jeden z najczęściej atakowanych przez hakerów krajów świata jest w stanie obronić się przed cyberterroryzmem? Ekspertów będzie pytać Agnieszka Laskowska. Tears for Fears w programie trzecim, 14 minut po godzinie 17. Łączymy się już teraz z Markiem Wałkuskim w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? No, mam nadzieję, że za chwilę się połączymy z Markiem Wałkuskim. Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się w Stanach, jeśli chodzi o wybory, te lokalne, które mogły być pewnego rodzaju żółtą kartką dla Donalda Trumpa, a to za sprawą zwycięstw przedstawicieli partii demokratycznych. Demokratycznej. Zohran Mamdani został pierwszym muzułmańskim burmistrzem Nowego Jorku. W Virginii kandydatka demokratów Abigail Spanberger zdecydowanie pokonała swoją republikańską rywalkę, stając się pierwszą w historii kobietą w fotelu gubernatora. To nie koniec. W New Jersey w wyraźny sposób, nadspodziewanie, wyścig o posadę gubernatora wygrała Mickey Sherrill. Kandydaci demokratów zwyciężyli też w innych lokalnych wyborach. Czy jest to żółta kartka dla Donalda Trumpa? O to na pewno podpytam Marka Wałkuskiego, który być może jest już teraz ze mną na linii. Halo, halo, słyszymy Jestem się. Jestem cały czas. No dobrze, to zanim ta żółta kartka, to jeszcze jedna rzecz, bo na początku tej godziny wspomniałem słowa słuchacza, który komentował wzrost pensji lokalnych polityków w Polsce. Powiedział mniej więcej tak: spójrzmy na Stany, tam wybierani są biznesmeni, tacy jak Donald Trump, im nie zależy na kasie za urząd, ale na tym, by kraj działał sprawnie jak biznes. No to jak patrzeć na wyniki tych nowych wyborów w tym kontekście? No przede wszystkim nie jest to do końca prawda. W Stanach Zjednoczonych biznesmeni zazwyczaj nie włączają się w politykę, nie startują w wyborach. Oczywiście zdarza się, ale to nie jest norma. Oni sobie często kupują polityków, a jeśli chodzi o samego Donalda Trumpa, no to on rzeczywiście jest biznesmenem, jest bogaty i zrezygnował nawet z prezydenckiej pensji, przynajmniej tak twierdzi. Natomiast uważany jest za jednego z najbardziej skorumpowanych polityków w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, dlatego że odkąd został prezydentem, jego majątek powiększył się dwukrotnie, o kilka miliardów dolarów, między innymi poprzez biznesy, w które wchodzi. Ostatnio ułaskawił polityka, znaczy biznesmena, który współtworzy z jego rodziną biznes, dzięki któremu zarobił parę miliardów dolarów. Ten biznesmen został skazany za pranie brudnych pieniędzy, no i właśnie kilka dni temu dosłownie Donald Trump go ułaskawił, a potem twierdził, że nawet nie wie, kim on jest. Także są narzędzia, które mają politycy, żeby poza pensją zwiększać swój majątek, jeśli są biznesmenami, tak jak Donald Trump właśnie. Ale wróćmy do tych... Zdecydowanie tak. Wróćmy do tych wyników wyborów. Jeszcze dodam tylko, że pensja burmistrza Nowego Jorku, który został wczoraj wybrany, to 258 tysięcy dolarów rocznie. Czyli ile to nam wychodzi? 20 tysięcy dolarów miesięcznie? To jest pensja, powiedzmy, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, porównywalna. Zohran Mamdani został tym pierwszym muzułmańskim burmistrzem Nowego Jorku. To jest żółta kartka i dla Donalda Trumpa, i dla Partii Demokratycznej? W Nowym Jorku to jest nie tyle żółta kartka dla Donalda Trumpa, choć rzeczywiście też jest to sygnał od mieszkańców Nowego Jorku wysłany pod adresem obecnego prezydenta, który groził, że jeżeli Zohran Mamdani zostanie zwycięzcą tych wyborów, on nazywał, Trump nazywał Mamdaniego komunistą, to odetnie fundusze federalne dla Nowego Jorku. I to, że mimo wszystko, mimo tej groźby mieszkańcy Nowego Jorku wybrali Mamdaniego, no to jest rzeczywiście znaczący sygnał, ale to jest także sygnał wobec elit partii demokratycznej. To jest sygnał, który mieszkańcy Nowego Jorku dali Andrew Cuomo, byłemu gubernatorowi tego stanu, politykowi, którego jedna z gazet napisała, że się zużył, że data ważności już wygasła, który właśnie ma powiązania z biznesem, który ma oskarżenie o molestowanie seksualne. Nowy Jork wybrał młodego polityka, nie biznesmena, który znalazł kontakt z ludźmi. Jeżeli popatrzymy na to, kto na niego głosował, to zarówno biali, jak i czarnoskórzy, jak i Latinosi, jak i Azjaci właśnie na tego polityka oddali głos. 40 milionów dolarów amerykańscy miliarderzy i milionerzy wydali na tę kampanię przeciwko Mamdaniemu, a mimo wszystko został on wybrany większością ponad 50% głosów. To jest polityk, który jeszcze rok temu przychodził na ulicę, na przykład na Brooklynie czy na Bronxie, ignorowany, miał 1% w sondażach, a po roku wygrał wybory w największym amerykańskim mieście, jednym z najbogatszych miejsc na świecie. Ktoś oszacował, że 13% dochodu Stanów Zjednoczonych generuje właśnie Nowy Jork i cała aglomeracja. Marek Wałkuski, przyglądając się sprawie wyborów w Stanach Zjednoczonych, które są pewnego rodzaju sygnałem dla Donalda Trumpa, że niekoniecznie w smak wszystkim Amerykanom jego rządy. Pięknie, zdecydowanie dziękuję. Tak, bo my mówimy o Nowym Jorku, natomiast było mnóstwo wyborów w całych Stanach Zjednoczonych, włącznie z wyborami lokalnymi, gubernatorów i tak dalej, wszędzie Donald Trump, Republikanie przegrali i to z kretesem. Marek Wałkuski. Ukłony. Dzwonią państwo pod 2 2 i 7 3 w sprawie pensji naszych włodarzy. Powiem szczerze, że to jest naginanie demokracji, żeby oni sobie sami wystawiali jakieś tam stawki na uposażenie. Wyborca, oddając głos na radnego, powinien mieć bezpośredni wpływ na jego uposażenie. To by było ciekawe, żeby poza odpowiednim nazwiskiem do zaznaczenia była jeszcze pensja, którą ma ta osoba dostawać. Może przy każdym nazwisku powinna być inna pensja w zależności od tego, kto wygra. Szedłbym w to. 22 minuty po godzinie 17. Chorzy na nadciśnienie często przyjmują wiele różnych leków. Polska firma farmaceutyczna zaczęła pracę nad nowym lekiem na nadciśnienie, który ma zastąpić dwa inne. Tabletek do łykania będzie mniej. Na badania ta firma dostała państwową dotację. Gotowe lekarstwo ma być do kupienia za mniej więcej 5 lat. O tym Jacek Frenzel. Na czym polega innowacja tego leku? Jego innowacyjność polega na tym, że staramy się połączyć w jednej tabletce dwie dobre molekuły, które dzisiaj byśmy musieli brać pojedynczo, a benefitem największym jest, że to według wielu badań poprawia stosowanie się do zaleceń lekarza dużo dłużej niż przy dwóch pojedynczych lekach. Czy to oznacza, że poprawi się faktyczne leczenie nadciśnienia tętniczego? Tak. Docelowo powinno to poprawić kontrolę nadciśnienia przez dłuższy okres, a w rezultacie na

11 listopada, święto niepodległości. Zapraszamy do Lublina na koncert w ramach akcji Polska na tak. Orkiestra, chóry i gwiazdy polskiej sceny w niezwykły show. Od klasyki po nowoczesne brzmienia. Na jednej scenie między innymi Natalia Kukulska, Kaja, Igor Herbut, OST, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i wielu innych wspaniałych wykonawców. Polska na tak to energia, emocje i wspólne świętowanie. 11 listopada, Lublin, Plac Zamkowy. Przyjdź i baw się z nami. Transmisja w Jedynce o 17.35. Albo taki pomysł. Wjeżdża wielki tort, wyskakuje z niego i mówię: wszystkiego wyprzedażowego. A, no tort musi być wielki, bo to 20 lat Hyundai'a Tucson i 30 lat marki Hyundai w Polsce. A, na diecie jesteś? To zamiast tortu będą gigantyczne upusty z wyprzedaży rocznika. Tak, sprawdź sam na Hyundai.pl albo w salonie. No to wszystkiego wyprzedażowego w Hyundai. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć... Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie rogal świętomarciński z białym makiem tylko 3,99 z Kaufland Card. Tak, rogal świętomarciński z białym makiem tylko 3,99 z Kaufland Card. A wszystkie chipsy ziemniaczane, chrupki i prażynki, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Kamiq Edition 130 w leasingu dla firm już od 564 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. W studiu Agnieszka Laskowska i jej gość. Puls Trójki. Dobry wieczór, a z nami w studiu Pulsu Trójki Krzysztof Kaliński, Uniwersytet Civitas, Centrum Badań nad Terroryzmem. Będziemy rozmawiali o cyberbezpieczeństwie. Pretekstem do naszego spotkania są ostatnie kłopoty systemu płatności BLIK. Polacy sięgają po ten system nawet 8 milionów razy dziennie. Ma on 20 milionów aktywnych użytkowników w Polsce. No, pewnie można powiedzieć, że nie ma dorosłej osoby, która by nie słyszała o tym systemie. Czy to jest pana zdaniem takie zakłócenia tych płatności, czy to jest jeden z sposobów na to, żeby zdezorganizować życie w Polsce, jeżeli się jest rosyjskim, białoruskim trolem? Tak. Dezorganizacja i taka destabilizacja systemu płatności zawsze w każdym społeczeństwie będzie powodowała pewne problemy, brak zaufania do władzy, brak zaufania do organów finansowych, więc może to być jeden z elementów. Zresztą biorąc pod uwagę informacje, jakie przedostały się do mediów, to zakłócenia tej formy płatności, tego blika, wynikają z tego, że najprawdopodobniej to nie była awaria. No, powiedział to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z całą pewnością stwierdzając, że były to ataki botów z Rosji i Białorusi. Dodajmy tylko, że metoda, jakiej użyli hakerzy, ci cyberprzestępcy, to polega na tym, że jest bardzo dużo, to jest ten tak zwany sposób DDoS, czyli jest próba bardzo wielu wejść do tego systemu. Robi się tłok do wejścia, mówiąc tak obrazowo dla tych, którzy nie znają się na tych wszystkich szczegółach technologicznych. Jeżeli jest tłok do wejścia, to tak samo jak na przykład chcemy kupić bilety w internecie na jakiś popularny koncert, strona na przykład się wiesza, bo ten ruch jest zbyt duży. I to był podobnego rodzaju atak. Tak. Tutaj tak obrazowo można to porównać troszeczkę do takiej sytuacji, kiedy mamy pod opieką dziecko, znajdujemy się w domu i mamy telepracę. Jeżeli sobie pracujemy spokojnie i to dziecko przychodzi do nas od czasu do czasu, bo chce się pić, chce jeść, to nie dezorganizuje nam pracy. Ale jeżeli przyprowadzi 30-40 kolegów, to nasze zasoby zostaną tutaj wyssane zupełnie. Nie będziemy w stanie się skupić na tej pracy. I ten atak dokładnie na tym samym polega. Przypuszcza się bardzo dużą ilość zapytań, na przykład firewalli, takich urządzeń, które stoją na styku sieci wewnętrznej i zewnętrznej, albo jakiegoś serwera, który gdzieś jest wystawiony. I ta ogromna ilość, to jest naprawdę potężna ilość, i ta ogromna ilość powoduje, że serwer, czy ten system, czy to urządzenie nie robi nic innego, jak tylko przelicza te zapytania, które do niego przychodzą. W pewnym momencie zasoby, możliwości procesora, pamięci takiego urządzenia się kończą i takie urządzenie przestaje funkcjonować. Mam takie wrażenie, proszę mnie poprawić, jeżeli zupełnie błędne, że cyberprzestępcy doskonale wiedzą, w które z sfery naszego życia uderzyć. Teraz jest długi weekend w Polsce. Też święta, które powodują, że robimy więcej zakupów. Za chwilę zacznie się szał zakupów bożonarodzeniowych. Sparaliżowanie takiego systemu, z którego korzysta kilka milionów obywateli, no to jest rzeczywiście poważny cios w też takie poczucie bezpieczeństwa. To, o czym pan już mówił, ta utrata zaufania nie tylko do dostarczyciela tej usługi, ale szerzej właśnie do państwa, bo zaczynamy winić państwo za to, że nie jest w stanie nas przed takimi sytuacjami obronić. Tak, zgadza się. W pewnym momencie jest tak. Zresztą przeglądając komentarze w różnego rodzaju social mediach, da się wychwycić już obwinianie struktur państwa o to, że sobie nie radzi, że są problemy cybernetyczne i że państwo powinno dać sobie z tym radę i nie daje. I takie obwinianie jest coraz częstsze, a w miarę jak będą takie ataki się powtarzały i będzie ich coraz więcej, bo nie ma wątpliwości, że będzie ich coraz więcej, bo całe nasze życie przenosi się już w tą stronę cyber, to tego obwiniania struktur państwowych też będzie coraz więcej. A konsekwencje takiego obwiniania mogą być bardzo poważne, bo ta złość wobec państwa nie zatrzyma się w serwisie X, nie zatrzyma się w sieci, ona może rozlać się na ulicę. To mogą być procesy takie naprawdę rozwalające struktury państwowe. Tak, w takich ekstremalnych sytuacjach jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ludzie na przykład nie będą mieli dostępu, nie będą mogli wybrać pieniędzy z banku, nie będzie prądu, nie będzie wody, szpitale staną, to w takich ekstremalnych sytuacjach tak jest taka możliwość, że ludzie po prostu wyjdą na ulicę. Dochodzi jeszcze bardzo ważny element, czyli panika. Emocje, które zaczynają nami kierować, a wtedy zwykle podejmujemy błędne decyzje, chaotyczne, i to również jest cel, który nasz wróg chce osiągnąć. Tak, oczywiście, jeżeli nie mamy dobrze przygotowanego planu odpowiedzi, nie jesteśmy przygotowani na to, co się może stać, to podejmowanie decyzji tak ad hoc, bo coś się stało, ale to bardzo często będą nieracjonalne decyzje, niczym nieuzasadnione, nie będą w żaden sposób uzasadnione biznesowo, technologicznie, społecznie, mogą być problematyczne potem. Nie bagatelizując tego, co niesie ze sobą ten terroryzm, który znamy w takiej, nazwijmy to, tradycyjnej postaci. Czy ten właśnie cyberterroryzm to jest to, z czym najczęściej będzie się teraz Zachód mierzył w konfrontacji ze swoimi przeciwnikami z krajów niedemokratycznych? To będą bardzo często takie zachowania, czy takie wydarzenia, które będą właśnie motorem napędowym do tego, żeby coś zniszczyć, wykraść jakieś dane. Ale ponieważ, tak jak wspominałem, ta nasza rzeczywistość staje się już coraz bardziej cybernetyczna i nie wyobrażamy sobie życia, że wyjdziemy bez telefonu z domu, gdzie mamy bank, gdzie mamy, nie wiem, jakieś rachunki, maile, komunikatory ze znajomymi. Zwykła awaria, która nie jest niczym innym spowodowana, niż po prostu coś się stało, też może być bardzo problematyczna dla kraju demokratycznego, zresztą dla każdego. Zresztą wyobrażając sobie, że mogłoby dojść do jakiegoś realnego zagrożenia naszego bezpieczeństwa, to o czym pan mówi, czyli brak dostępu do telefonu, który jest tym naszym głównym komunikatorem, w którym przecież bardzo często słuchamy radia czy oglądamy telewizję. To naprawdę powoduje bardzo groźne procesy, a chyba warto w tym miejscu powiedzieć też o tym, że tych dziedzin, w których cyberprzestępcy są gotowi uderzyć, jest bardzo wiele, prawda? No, powiedzieliśmy już, że właściwie wszystkim, co robimy w tej chwili w życiu, steruje internet, sztuczna inteligencja. Jeżeli zaatakują transport, jeżeli zaatakują wodociągi, jeżeli zaatakują różne rodzaje komunikacji masowej, no to rzeczywiście skutki mogą być bezwzględne. Ja przypomnę też, że na przykład w pandemii Brytyjczycy mierzyli się z bardzo poważnymi atakami hakerskimi na szpitale. Szpitale, które były przeładowane, które nie radziły sobie z ratowaniem życia i zdrowia swoich obywateli, pacjentów, którzy tam przybywali masowo. Tak, to była taka sytuacja, którą dało się z punktu widzenia cyberprzestępcy dobrze wykorzystać. Ponieważ z jednej strony mamy pandemię, z drugiej strony mamy przepełnione szpitale, a z trzeciej strony, jeżeli uderzy się w tą infrastrukturę, to będzie to bardzo bolesne uderzenie. I to takie uderzenie, które będzie odczuwalne bardzo mocno. Pan już mówił o tych zarzutach wobec państwa, że ono nic nie robi. Nasz rząd informuje o swoich działaniach, mówi o tym, że Polska jest jednym z krajów, zresztą przypuszczam, że pan to potwierdzi, że Polska jest jednym z krajów, które są najczęściej atakowane przez hakerów na świecie. Natomiast Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia nas, że zdecydowaną większość tych ataków odpiera. Czy pan jako ekspert jest w stanie potwierdzić takie informacje? Może powiem to tak. Z tego, co widziałem, informacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, to mówi się o tym, że 99% ataków hakerskich zostaje odpartych. Zostaje gdzieś tam ten 1%. Ale mówimy tutaj o tych atakach hakerskich, które, co zawsze podkreślam, o których wiemy. Bo duża część ataków jest przygotowana i wykonana w ten sposób, żeby ofiara nie miała świadomości, że coś się dzieje. I o tych dowiemy się za jakiś czas, albo nie dowiemy się nigdy. Być może taka szeroka opinia publiczna nie zauważyła tego wydarzenia, bo ono jednak szczęśliwie zatrzymało się gdzieś tam w przestrzeni nas, dziennikarzy, ale w ubiegłym roku Polska Agencja Prasowa rozesłała do redakcji, która, tu przypomnę naszym słuchaczom, jest tu w Polsce głównym źródłem informacji takich agencyjnych, tak jak na świecie jest na przykład agencja Reutera czy agencja AP, z których korzystają wszystkie duże redakcje pod różnymi szerokościami geograficznymi. Polska Agencja Prasowa rozesłała depeszę informującą, że oto w Polsce odbędzie się masowa mobilizacja, bo Polska rusza na wojnę. I ten moment też został na tę oczywiście hakerską depeszę, jak potem się dowiedzieliśmy, doskonale wybrany. Ponieważ był to moment, kiedy wśród polskich polityków pojawiła się ta narracja "szykujmy się do wojny". Ona dla jakiegoś dziennikarza w redakcji w Polsce mogła zabrzmieć bardzo autentycznie. Na szczęście wszyscy zachowali zdrowy rozsądek i ona właściwie się nie przedostała do obiegu takiego społecznego, ale ta panika, te emocje, które mogły być tym wywołane, jakieś nawet niepokoje społeczne, no można sobie wyobrazić, że mogłyby być naprawdę bardzo duże. Tak, dezinformacja, sianie nieprawdziwych informacji, podsycanie nastrojów, niepokojów społecznych, to jest jedno z narzędzi, które wykorzystuje się do prowadzenia takiej na przykład wojny hybrydowej, czyli tej wojny poniżej progu kinetycznego. W związku z tym preparowanie wiadomości, rozsyłanie ich, podburzanie nastrojów społecznych jest idealnym narzędziem dla cyberprzestępców. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział w którymś momencie: tradycyjna wojna to burza z piorunami, cyberwojna to mgła. Nie widzimy zagrożenia, ale paraliżuje nam widoczność, wywołuje chaos, wprowadza emocje. Czy to jest rzeczywiście taki, no, jeden z z istotnych wyznaczników tej cyberprzestępczości, tej wojny prowadzonej w cyberprzestrzeni, ten chaos, ta mgła właśnie, też mgła informacyjna, to o czym pan też powiedział przed chwilą, że my bardzo często możemy nie wiedzieć, że oto już my, w sensie nie tylko my obywatele, ale my instytucja, my jakieś strategicznie ważne przedsiębiorstwa, staliśmy się obiektem tego ataku. Tak, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju działania w przestrzeni cyber, to są takie ataki, których ludzie zazwyczaj nie widzą. Widzą czasami efekty, tak? Czasami im zniknie coś z konta, czasami nie mogą wysłać maila, czasami właśnie są jakieś ataki tosowe przeprowadzane, ale należy pamiętać, że to jest też taka wojna, w której mogą pojawić się ofiary, takie ofiary fizyczne, bo jeżeli ktoś przeprowadzi atak, udany atak na oczyszczalnię ścieków, albo na jakiś punkt dystrybucji wody i doda zbyt dużą ilość tych chemikaliów, które tam są rozdystrybuowane do tej wody, no, mogą się pojawić ofiary. Mało tego, jeżeli przeprowadzi się udany atak na przykład na elektrownię atomową, to nagle się okaże, że szpitale pracują na generatorach, te generatory popracują 24 godziny, a potem wszelkiego rodzaju operacje będą musiały zostać odwołane. Jesteśmy częścią międzynarodowych struktur, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Czy w kwestii cyberbezpieczeństwa wystarczająco dobrze współpracujemy z innymi krajami tutaj w Europie? Na pewno ludzie, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem, szczególnie tutaj od tej strony wojskowej, są świetni fachowcy, znają się na swojej pracy, natomiast nigdy nie można powiedzieć, że jest tak dobrze, żeby spocząć na laurach, że nie może być lepiej. Zawsze da się cokolwiek poprawić, zawsze się da uskutecznić kanały komunikacji, nie wiem, wyszkolić więcej fachowców, przeprowadzić więcej symulowanych ataków, żeby sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani. Zawsze jest miejsce na poprawę, zawsze. Czy w kwestii cyberbezpieczeństwa i tego cyberterroryzmu cała odpowiedzialność spoczywa po stronie instytucji państwowych? Czy my jako obywatele możemy w jakiś sposób się przed tym bronić, wzmóc czujność? To znaczy ta odpowiedzialność, która spoczywa właśnie czy na instytucjach państwowych, czy na instytucjach finansowych, bo na nich spoczywa gros tej odpowiedzialności. Oni muszą być przygotowani do wielu rzeczy. Oczywiście nie zdejmuje z nas tego odium, że my musimy być świadomi. Ostatnio czytałem taki raport, gdzie nasze społeczeństwo było, ta świadomość społeczeństwa była określona pomiędzy stopniem niskim a średnio niskim. To znaczy wiemy, że są jakieś podstawowe ataki, że jest jakiś phishing, że być może ktoś nam może całe nasze konto, środki, które na nim są, przelać na jakieś inne i nas po prostu okraść, ale nie znamy za bardzo tych szczegółów, więc takie doszkalanie się wewnętrzne, weryfikowanie tego, co robimy, sprawdzanie, czy aby nie klikamy jakichś podejrzanych linków, które przychodzą do nas mailem, czasami to się po prostu bezwiednie klika, czy mamy odpowiednio silne hasła, czy używamy wieloczynnikowego takiego systemu autoryzującego, który na przykład przychodzi nam SMS na telefon i my sobie tutaj potwierdzamy. To wszystko zwiększa nasze poczucie pewności i bezpieczeństwa w sieci. I warto jest mieć i być taką osobą, która jest pewna i bezpieczna. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kaliński, Uniwersytet Dziękuję. Civitas. Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Do widzenia. Puls Trójki. Rescue me. Should 10 minut do godziny 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Na naszej antenie dzisiaj o 23 pojawi się pierwszy odcinek podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Na zachętę urywek tej historii. Pan dokąd płynie? No do istot. A mieszka tam po prostu, tak? Mieszkam tam w Szwecji, 35 lat. Robimy dokument o Heweliuszu. Pamięta pan tę tragedię? Pamiętam, tak. No, wypłynąłem tam parę dni przed tym. Heweliusze? Tak, no pewnie. Wspomnienia mam. I był sztorm taki, i wichura była strasznie wiało. Wiatr przekraczał 35 metrów na sekundę. Wiatr dął z prędkością 160 km na godzinę. Jedno olbrzymie krągowisko i ryk wichury. Wybiegali z kamien pomimo wichuru olbrzymich. Nie miał możliwości manewrowania. Zmiatała z pokładu. Zaniknęła granica między wodą a powietrzem. Morze było zupełnie białe. Wrażliwa na sztorm jednostka Heweliusz nie powinna wyjść z morza. Nieraz to się wydaje, że to sen jakiś tam był, czy coś, nie? Ale jednak to była prawda. Dociera to później. Jednego tego trybiku by zabrakło i by mnie nie było. Naprawdę, to jest dar od losu albo od Boga, zależy kto jaki ma światopogląd. Ktoś mną pokierował. I tego nie zapomnę. W tej opowieści tkwi też tajemnica, którą będziemy Państwu ujawniać z odcinka na odcinek. Tej historii pierwszego odcinka podcastu 12 tysięcy dni można słuchać na platformach podcastowych właśnie, na przykład tej Polskiego Radia. Tytuł to, przypomnę, 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. Te 12 tysięcy dni to dlatego, że w listopadzie właśnie mija tyle od tamtej katastrofy, promu Jan Heweliusz z 1993 roku. Tę historię przygotowaliśmy z Anną Dudzińską we współpracy z Zuzanną Olbińską, a kolejne odcinki podcastu pojawiać się będą co tydzień.